أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم دعمك سر متعلق شكلت آسو دعوت ورکوئے ما انزل اللہ تا او دارے مقابلہ کے مخالفین دخل نکونو پلارانو دخل مشرانو مولانو په قول دلیل نیسی او داسې وی چې حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا نو تاسو مخه پکېږئ دې ته سلیدا چې تاسو چې کوم کار او تاسو کړه دې او باقی دغه خلق ته گمراهه کې پاتې شو او تاسو خبره نه منی او د پلار نیکه په خبره پس روان دی او داغه خبره مخه تکي نو تاسو پروا مه ساته. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم ده پتا سبحان دی ذمہواری خپل لازم ونی سے ذمہواری خپل ذمہواری تاسو دا د ځان اصلاح او کې او نور ته د مزلې بیان او کې او دعوت ورکه اوس د دعوت نورستو کې او سره خبره نه مني یا کلک دی پخپل خبره او د پلار نیکو خبره دلیل کې پیش کین نو لا یضرکم من ضل ضرر نظر کی تاسو ته نشي درکوي تاسو ته من ضل هغه څوک چې گمراهی اذا تدیتم کله چې تاسو په هدایت یې کله چې تاسو پخپل په هدایت یې او یو سړی هغه خبره مانی نه نو تاسو ته هیڅ ضرر نشته. قرطبی د جابر ابن زید نه نقل کړو چې کله به یو کس اسلام راوړو نو کافر وبوته وي چې تا خپل مشران کمقل او ګڼل او گمراه دی وګڼل نو که زموږ مشران به علم به هدایت او نستا مشران خوم داسي وکنه نو دې آیات کې داغه جواب وکړو او تسلی وپکې او دا په دې طریقه تسلی شوه چې کپلار نیکه کې سو کافر تیرشوی دی کنه داغی دو جی آغی سو عمل پا سر پتا سو نو پریوزی کاغی سو گمراهی کری دنیا کی یا ما مخ کے ہوئی چی دا تسلی پا دی طریقہ دا چی کل تاسو غیل دعوت ورکوئے او غی بیام دا پلار نکا پا طریقہ کلک دی نو خفگان مکوئے ذکر اس طور دعوت نا داغی گمراهی تاسو لسو زرد ندر کئی لا یا ذرکم من باللہ ازحت دیتو علیکم کی دا علیکم اسم فعلی فمانا دا الزمو لازمونی سے انفسکم من اصلاح دخلو زانونو پتابدارے دا قرآن و دا سنت کی لا یضرکم من ضل ضرر نشی درکوے تاسو تا آغا سوک چی گم راشوے دے مانا داغی دا گناہ پتاسو ساسر نپریوزی کاغی حسبنا ما وجدنا ہوئی یا عناد کئی تا داغی دا عناد پتاسو اسسر نشتا دارنګ تاسو هغه مشران چې گمراه تیر شوی دی داغي د گمراهه پتا سو باندې پد اثر او عیب او ګنا نشته الى الله مرجعكم خاص الله طرف تا پیشی تاسو دا جميعا د ټولو فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون کاغسو چې تاسو چې کوی څه چې کوی دا غي خبر بدر کی محاسبه بکیږي سوال داو دے مقام کی شرد آیات نا ظاہر کے دا سے معلومے دا چی وہ ایمان والا لازم دے پتاسو باندے خپل زانونا دے خپل زان اصلاحو کے و نور خلق پزے پرے دے امر بالمعروف و نحن منکر تا ایز ضرورت نشتا و دعوت تا ایز ضرورت نشتا ذکر چکل انسان دے خپل زان دی موار دے نبیاس ضرورت تا چاگا امر بالمعروف و نحن منکر کی و دعوت کار کی او حال دا چی دا دے دیرو آیاتونو دا حدیث و خلاف دے چې په کې فرضیت د دعوت او تبلیغ شته لکه مخکې تاسو ته تیر شیو نو جواب او کيو جواب دا چې آیات کې مقصد تسلی ورکول دی ایمان والا ته که تاسو پلاران گمراهان تیر شوی او نور کافران په کفر او گمراهی کې پراته وي نو تاسو نه داغي په بار کې ست پوس نشتا او نو په تاسو باندې څه ضرر شته لکه رسول الله سلام تم خطاب او سوره فاتحه تم آیات کې وراشي چستا کار خو بیان دی کدا خلق قبر نه منی او خلاف فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نستاد اصحاب نوزی پاغي د وجد افسوسونو نه منسکه ځان مړ کېدو او زی مخشری وی چې دا څنګه مؤمن دی چې افسوسونه کوي په حال د فاسقان او فاجران باندې داغي د ګناهونو د وجد او داغي منکرات او عیبونو ذکر کوي د دې آیات کې هغه ته تسلید نو حاصل بیدایي چې گمراهی د بل چا یو مطیع تا یو تابعدار د الله او د رسول ته هیڅ ضرر نه ور کوي او آیات د ترک د دعوت یا فرضیت تاغې نه بالکل ساکت دي زموږ شریف قرطبی دارنګ قاسمی دا جواب لومبه ذکر کړو او دویم جواب داو چې نه دا آیات صریح دلیل لې او وجوب د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ډیرو وجو نه یو وجه دا ده چې محایمی خپل تفسیر کې لیکلی دي علیکم انفسکم مانا دادا چې لازم د پتاسو اصلاح د خپل ځانونو په اتباع د کتاب او د سنت او په دعوت کولو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر کولو سره چې دغه په کوتاهی نه کوي آیات کې خو تبلیغ خبر او شوا دا علی رستو چې څوک گمراهی کوي نو پتاسو هیڅ وبال نشته ګره او دغه وی او شیخ عبد الله بن مبارک رحم الله قول قرطبی امام رازی تفسیری کبیر کې نقل کړو چ او کتو آیت فی تبلیغ دا ډیر موقت آیت ته په اړه د تبلیغ کې او دویم هو جدادا چې مخکې ربط کې ذکر شو چې دا آیات د ذاکیل لم تعالو الی مان ذل الله سره متعلق دی او دا غي نرستو دی مان اول خو دعوت کتاب او سنت تورکه نو کله چې دی وی چې حسبنا ما وجدنا علیه ابانا او تاسو دعوت رد کی نو بیا تاسو ذمہوار نه خپګانو نه مکوئ او درې موج ابن کثیر قرطبی او رازی او غیر علی کړي دا عبد الله مبارک دغه روایت هم ذکر کړل دي چې دا او کدا آیات ته اصل کې او مقصد د انفسنا هم جنس دي علیکم انفسکم لازم د پتا سو باندې اصلاح د هم جنس خپلو د خپلو هم جنس او اصلاح او کې معنی سو د دعوت کارو چلوه آیات چې خور دعوت طرف ته ترغیب دي چې تاسو د الله دین خلقو ته بیان کړي او دا انفسنا مراد هم جنسی لکه تاسو ته تیر شوی دی سوره بقره کې فقتلوا انفسکم دا انفسنا مراد تاسو هم جنسو کنه غلط مراد هم جنس دی او دا رنګ حدیث راغله ابو داود ترمذی کې او مسند احمد کې د قیس پر روایت د ابو بکر رضی الله عنه نقلو حاصل داو چې ابو بکر رضی الله عنه د آیات لستو او به او فرمایل چې تاسو د آیات لولې او به ځای تعویل کوي او نه پوهیږي چې دې مطلب څه دی او بیا ور پسې حدیث مرفوع د نبی علیہ السلام په اړه تاکید د دعوت کې ذکر کړو او قرطبی روح المانی ابن کثیر دی واړو راوړو تفسیرونو کې دارنګي ترمذی هم ذکر کړو حدیث د ابو ثعلبه رضی الله عنه چې د دې آیات په اړه کې د نبی علیہ السلام مې تپوسو شو ناغو فرمایل امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او چې حالات بدل شي نبی صرف د ځان غم او فکر کوي هغه ته ایام صبر وي او دا حدیث شربینی سراج المنیر کې ذکر کړل دی ابن کثیر راول دی قرطبی ذکر کړل دی او دریم جواب داته وکړه دغه اعتراض چې عبد الله مسعود رضی الله عنه نقل له حاصل دا دی چې داغه نه دی آیات بارکه تپوس شو چې دلته خو الله فرمایي چې علیکم انفسکم پتاسو خپل ځانونه لازم دي معنا څه د دعوت کار م کوي ناغه ورته وي د قران کریم مختلف آیاتونه دي او دا تقریبا سلور قسم دي یو قسم هغه آیاتونه دي چې تاویلی تیر شوی دي او دویم هغه دي چې تاویلی په زمانه د نبی علیہ السلام کې واقع شوی دي او دریم که سمغه دي چې تاویلی د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانی نه لګرستو واقع دي او سلورم هغه دي چې تاویل به پرځ د حساب واقع کیږي نو مطلب دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستو زمانه کې برازي نو کله چې د زړونو او خواهشاتو اختلاف راش او ډلې پتاسو کې ډیری شي د بیا د خپل ځان ذمہواری او د عامو خلقو دعوت بیا پرېږدي کنه خدا مطلب نه دی چې ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر کې د دعوت کار مکوئ ځکه ترک داغي پرېخودل د قوت دعوت دا سره د قدرت نه جایز نه دی مدارکم دل تلیکریو لیس المراد ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فان ترکهما مع القدره لا يجوز رضی دا مطلب دغه شان روایت د عبد الله بن عمر رضی الله عنه عمانم نقل له او حاصل دا چردی آیات محمل و مصداق آخر زمانه دا چې هغه حدیث د خوشنی کې ذکر وا چې خلق کله داسې شي چې زار ایت شحا مطاعا وهو متبع واجاب كل ذي رای برایه کله چې داسې حالت ویني چې خلقو کې هیڅ ډیر شر دنیا او دنیا په سیدی حلال او حرام ته نه ګوري او منډه وی او راځم کوي او د خواهش تابعداری را کله چې داغي خواهش پس سر تکیږي نه بیا دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که حرام دی او هر سړی په خپل رائے خوشاله دبل چا دا خبره څه پروا نه ساتي نه دلیل د وګ دی او نه په دلیل ځان پوي دا هغه وخت بیا شفا علیک بخاصه نفسک او دع عنک امر العامه یا اوس خپل ځان راټین کا د خلقو عام او خلقو خبره پرېږدا او دا حدیث کې مراغلیو نبی علیہ السلام وی دو کسان ذکر کړیو یو هغه مجاهد دی چې هغه کافر سره جهاد کوي په میدان د جنگ کې او اړم دی دوی مغه دی چې هغه په سر د غر باندې اوسي او ځان سره کړی بي دي ساتلی دي د خلقو نه ځان بالکل به تعلق کړی دی غم خاله د خلقو پریخي دي او صرف د الله بندگی او عبادت کوي کنه نو کې دي چې دا دوه کسان دي چې دا به شيخه دا اخیری دور دی چې دوره فتنی وي چې تکل دعوت کار شروع کې نستا دعوت په خلقو اثر نه کی الټه داغي اخلاق او عادت او داغي طریقې او پثم اثر کوي نو ته به خرابېږي دا اخیری زمانه سره بیا لګي دا ګڼو طریقو سره جوابونه وخا او بار صورت مصداق بیا د دې اخیری توجیه په بنیاد او زمان الفتن شو لکه دا خبره د عبد الله بن عمر رضی الله عنه دارنګ د مسعود رضی الله عنه دارنګ د عبد الله بن عباس رضی الله عنه دروړو نه نقل وا یا ایها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت مخکی آیات کی حفاظت د نفسونو ذکر شو ندی آیات کی حفاظت د مالونو ذکر کئ په طریقه د وصیت او د قسم کولو سره او بعض مفسرین وی چې د آیات ډیر زیات ګران دی ډیر ګران دی په اعتبار د اعراب او د نظم سره واحدی بسیط کې دا څنګه نقل کړو چې ډېر زیات مشکل آیات دي ابن عطیه وی دا چا خبره ده چې دا غل زړه د دې آیات په تفسیر نه یخ شوی نو مطلب یې دا لري چې دا آیات تفسیر ټیک د لګ مشکل وای خو دومره ګران هم نه دي خدا ضروری ده چې دا آیات د تفسیر نمخ کې د دې بارکی او واقعا د شان نزول غور ہے ځکه اصول کې دا خبره بیانېږي چې بعض آیاتونه قران کریم کې داسې دي چې کله تا ته شان نزول دا غي نه معلوم چې دا په سو واقع کې راغلي ته پاره پونه شي تر دې آیاتونو مطلب څه دی یو د سلور ورځې وشو د وګړو ورځې مخکې او ملګری ته پوسو کړ دې آیات پاره کې او بیا ردی د ترجمه پاره کې بیا د ما واقع ذکر کړه او دا غي نه رسو مې دا مخکې آیات دا مخکې حالت سره لګوا دې آیات ور پسې دې حالت سره لګوا او درې آیات چې خو بیا فایده ذکر کړي قدرې اترې دي کنه د دیو جن امام بخاری کتاب الوصایا کې امام ترمذی کتاب التفسیر کې واقعا نقل کړی و ده د شان نزول چې بودیل ابن ورقا السهمی رضی الله عنه مسلمان نه د تجارت لپاره شام ته تلو سوداګر سوداګرو او سوداګر د سودا غستو د پاره یو ځای توبل دې دزي پلار کې و سره ملګری شو دوه کسان او غدواله نصرانیان دی یو تمیم داری دی او بل عجیب نه بداله دی بیا وروسته مسلمانان شوې دي خو دغه وخت کې نصرانیان ول کله چې واپسې کې سامان مامان روچت کو او سمزلیو کو نو پدې کې په بدل سه باندې مرګ راغې او غپو شو چې بس زه خو جوړ زم د دنیا نه ناغه ملګرو ته وصیتو کو دواړو ته نصرانیان ته یو تمیم داری ته او بل عادی ته پیدا شکارو کې چې زما دا سامان به زما غزامنو ته یا غرونو ته وارثانو ته ورسوي او بیا چې وفات شغيبه خخکړي واپس چې کلاغې مدینه ترالو نو دی اصل کې پلار کې غ سامانو کو چې بدی کې سړي هغه سامان کې او جامو چاوي د سرو زرو چاوي د سپینو زرو او چاوي چې نه سپکې سرو سپکې سپینو جام د سپینو د سرو میخونه به لګیدلی نو دی تنه هغه اوچت کو اغه ځان له خرڅ کو او اغه نور سامان مالکانو ته ورسو اوس دې ته پته نه و چې دې کې دنه یو لوخ داسې شته یو ګلاس ته یا چینک ته یا بل څه دې چې به کې دنه فرض پروت دي کله چې وارثانو اغه ټول سامان اوس بل د وی قتل یو لوخ کې دنه فرض را ووته او پاغه فرض کې د ټول سامان نکړ کړو چې دې کې داسې دې داسې دې داسې دې اغه دا کسان نو غوښتل وته وی به زمون پلار یا زمون غرور پدې کې د سرو زرو کانډول یا د سینو زرو یو خاص شو نغې مونږ نه یو خبر ولې په مونږ باندې به اعتبار مونږ خو امانت دی او رسول یې تاسو ته هغه نبی رسول الله ته خبر راوړل په دغه شان چل شوی دی چې فرض پروت دی داغه د لاس نکلې دي او زمونږ هغه موریس شو ناغه پکې دن جام یې خو جام پاکستان او دې دواړه وې مونږ نه یو خبر نبی رسول الله هغه په سوال جواب وکړي او ستل روستو روان دي قسمونه ولې جمعات کې ورګری دي خان نمازګر د مون نرستو او جمعات کې ځکه ور کول چې دې کې خط تاکید راشي د قسم پاک دې ده کنه ټیک ده که قسم کوي جمعات کې کوي څه خبره نه خو بارک آسان بیا لګي قرانونه راوالي مخه ته تکید سو کوي د سور چا په قران نه ولا ده په خپل مبالغه کوي رضانه قسمونه هغه خړلې دي چې څنګه هغه رالو نبی له صلوات و سلام ورته خبرو کې دي هوي مدیان دي چې بای تاسو زمون جام سکړلې نه یوته مونږ نه ویلې ته کې جام نو هغه وی و پکې پرېس پکې پروت جام پکې وو او ظاهر وی چې دا کوم وارثان چې د مړي دی معنا د بودیل سه وارثان نه یو مدیان شو کنه او دا غدوت د سان چې کوم نصرانیان دي دی منکر شو دې ته مدعاله وی په شریعت کې اوس قانون دار چې مدعی به گواهان پېش کړي چې کله مدعی سره گواهان نه نبیا با مدعاله قسم خوری منکر با قسم خوری تکدا مشهور قانون دی چل بینتو علی المدعی والیمین علی من انکرا بعض علماء دی حدیث تا متواتر ہوئی لی نبی علیہ الصلات والسلام دیتا ہوئی تا اس طرح سے گواہان شتا ناغیوی جی گواہان موان خونشتا بس دیدوارو کسانو لے قسمون ورکلو قسمون اخرے او قسمون والا پا اللہ ورکلو اگرچہ نصرانیان دی کافر سره تا خبر رالا کا مشرک سر رالا ہو قسم بدا اللہ بنم ورکے گرے دانا چې د بل چا په نوم ورکی اغیله د عیسی علی السلام په نوم قسم نه دی ورکړی دا الله په نوم ولا قسم ورکو اغی قسم نو خو خبره ختمه شو دا خبره خلاړه یا مینس کی میاشتې را شوی دا یار سور دور چې تیر شوی دی دا بودیل سیب دا وارثان تلی دی مکې ته مکه کې دی یو دوست او غذرګرو هغه سره ناس چې وی کته لغه سره یو کنډول کړو زول دی چې شک پیدا شو چې هغه پرېس کې څنګه خې ورکړی وی کنه چې را داسې کنډول دی یادا ته دی اغه وته دا کنټرول کم دیو اغه دا خو په ما باندې تمیم داری او ادیب نه بدا خرڅ کړل کنه وی ها اغه پوښت چې دا خو هغه جام نشي دیرو چت کړو او به په دې زرګر باندې دلته دکان کې خرڅ کړل واپس لاړو دا وې وکړه چې دا شان چل لیږي زمونږه جام پیدا شو پلاني دې کې دي پلاني سره دې دیوالو په خرڅ کړل اغه راوستل چیرې وستل اوس دا دیمه مرحله شو کنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغی دوالو تو ہوئے وی دا جام خو پیدا شو تاسو په پلان کی بانے خرش کردے اغیوی جی بالکل مونگ پی خرش کردے بیا خور اس کو کیدی نشو خو دا پا مونگ باندی اغی خرش کردو مدیل سے بیادو خو سمڑ دے کنا اغی پا مونگ خرش کردو او پا اغا وقت کی مونگ زکال نوی چی مونگ سر جی گو آخان نو او نا راس رس سندنو که مونگا خبر کردوی نبیا با دی پا مونگ شکیان کیدو دلی و جنه مونگ غب و نکزان هم غلی کلو. دا مونگ بانی خرس کلو. مونگ بیا خپل مال پاگه خرس کلو. داگه مال خوم نده خرس کلو. اوس وګوره خبره الټا شو دا یې ته وګوره دې مو کان کې مدیان دی شو دې مو دیان شو چې داغه خرڅ کړل په مو وارثان را پاسر دالی هغه نه دې خرڅ کړي که خرڅ کړي وي بدل ته په فرض کې بیا لیکنه چې په فرض کې لیکل دي نو پته ولګي دا داغه مالو پتا څه نه دې خرڅ کړي هغه مسلمانو درو خوغه نه لیکل ناغي وی چې نه دا په مونږ خرڅ کړي اوس دې مو دیان شو چې دا مونږ غسرې داغه نه او هغه منکر شو چې نه غره دې خرڅ کړي اوس خبر الټا شو نو دی مدیانو دی سر خوگواهان نو کنا چرا چا چا پا مخی دی مونگا غسته دی نو دقا وجر چی بیاد پو دیل سی پو وارثانو تا قسمون ورکلیشو او غی قسمون اوکلو چی زمون مورس دا جام پا دبانی نده خرس کلی چی نده خرس کلی نبیل سلام شیغی تاوالک دا واقع زین که کینو اس را شایدونو کن یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والا شهادتو بینکم وسیگر زول دا پورنے ستاسو شهادت دویش معنی تاسو تمام مخ کې کړې وي دل در شهادت معنا سو وصي جوړول معنی یو سړی لګي او تن ته وصیت کوي نو چا باره کې بګی کنه چې هغه ته وی چې زما د مال نه مثلا دا شی پلانې لورکا یا دا شی پلانې لورکا دا تا چا د چ وصیت کیږي د ته وصي وي ا د چا د پاره چې کیږي هغه ته موسی له وي ا د اسو کې چې کوي د ته موسی وي درې کسان دي مثلا زه وصیت کوم او یو تن ته کوم چې دا پلانې شی دی او زما د مرګ نه پسې پلانې لورک نو زه موسی شوم ا دا چا ته چې ما وصیت کړی ته وصی وي او دا چا د پاره چې شوی دی چې غله به رسېغه ته موسی له وي موسی له سواتره نو دې مقام کې د شهادت نه مراد وصی جوړول دي شهادت بینکم وصی ګرځول د قرانې تاسو یو تن لا اذا حضر احدکم الموت کلا چې راشي یو تن تاسو د مرګ معنی اسباب داږي مراد دا حضور نه حاضرې دل نه دی ولی مرګ چې راشي موجود شي خو بیا سړی خبرې نشي کولی مان نه نږدې شي مرګ یو تن تاسو ته اسباب د مرګ شروع شي دی پوښي چې اوس د پاتې کېدو والا نیمه او دا د الله شان دی چې کله یو انسان د دنیا نه ځي کنه اخیری وخت نه دی په خپل په ځان پوښي چې حال مې خپل نه دی اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې شي یو تن تاسو ته مرګ حين الوصيه په وخت د وصیت کې په وخت د وصیت کولو کې غیته سدي زواعد الاسنان زواعد منكم شهادت بدایغه شهادت مبتدا او خبر ده اسنان دو کسان وې زواعد لن چې خاوندان د انصاف وې منكم تاسونه وې معنا مسلمانان وې او اخران من غیرکم یا بنوري تاسونه علاوه معنا چې مسلمانان نه دیکی او قول داو دمو فسرینو تفسیر داو چې د زوا عدل منکم نا مراد مسلمانان دی آخران من غیرکم نا مراد کافر دی او بیا دغه کسانو داوی چې دا آیات منسوخ دی ولی زکا کافر تا وصیت نشکولی نا آیات منسوخ شکنه لیکن نور علماء را پاس رغیوی پا سور مائده کرو منسوخ نشتا سور مائده کی منسوخ نشتا او د حسن بصری رحمه الله قول لے دارنگی دا نور علماء نم نقلو چغیوی مراد ده من غیرکم نه من اجانبکم تاسو ده پردونه ولی وصیفه قسمه ای کنه یو هغه وصیان نی چه تاغی ده خبره پریدی ناغه دوار اصی ستا خپلی او دویم اغی چه خپل دینی پردی نبیا مانا دادا چه زواد لین من کم وکسان خاوندان ده انصاب تاسو ده خپلوانو نه او آخران من غیرکم یاد واچ ستاسو ده پردونه ای و نور چه ستاسو ده پردونه ای دې مقام کې بیا هغه اشکال لاغې چر آیات کله منسوخ نه دي لړومبې معنا سره به څنګه لګو د کلومبې معنا خداو چې دو کسان تاسو نه وي او آخران یا د نور او تاسو نه نیمه مسلمانان نه وي دا غي جواب غي کلو چې دا حال د ضرورت دی کله کله د سفر حال دی او هغه وخت کې اوسې باندې مرګ راځي او خواکي مسلمان نشته چې نشته کافر شته نو هغه کافر او د وصیت دي دا د ضرورت د سفر د وجنه نو سم منسوخ نه دي ان انتم ضربتم في الارض كيتا سوچ سفر کوي پس مکه کی فاصابتكم مصيبه الموت نور ستا سوتا مصیبت د مرګ دا هوش وکسان وي اوغه بخوندان د عدلی عدل والا به زکا هر چاته خوشی نشي سپاره لدا سي سړي ته به سپاره چې تا پغه یقیني چیردا رسول والا سړي د خیانت کول کی نه دي تا حبسونهما او خبره پیدا شو جګړه پیدا شو داغه جگل نرستو دا حال ذکر گئی بیا تحبسونهما تاسو بی ساروائی دادوارا من بعد صلاة رستو دمان کنا او بیا دمازی گرمونزو فیقسمان باللہ نتوارا با قسمون گئی پا اللہ و این ارتب تم کچت شک کوا ایتاسو دامک کے سرولا گوا کنا مانا علاقی چستاسو شکی نو دعوو کئی چرا دا وسیان چی چا وسیت چا تشیو ناغی شی سی ندر آرسولی نو پاگا وقتی کنا چی دا شک نی خو بیا دعوی ماویم نشتا و بیا دی تم ضرورت نشتا کنا دازه که دا خیزو لگو چی این ارتب تم کستاسو شک کوا ای چی لا نشتری بیهی سمنا نو دا اصل کی مضمون دی داغا قسم چی اغی کلاوی چې دی خو زمون د مورس ته د مال نه جام چت کړل جام پکې نشته او حال دار چې فرض کې لیکل شوی دی نو دې دواړو یې ممکن یو خبر نو دې منکر شو کنه چې منکر شو نو دې به داسې قسم کوي چې لا نشتری به سمنا ناخلو مونگا په دې قسم باندې دنیا ولو کان ذا قربا اگر کوي خپلوان مونږ خپل د پاروم چې دا دروغ نه وایو مون پدیس دنیا نه حاصلو نا نشتری به ثمنا مون ناخلو پدی باندې ثمن انس دنیا ولا نتم شهادت الله او نه پټو مونږه گواہی د الله چې مون سره دا مانه کوم علم چې الله مون له راکړې د دې خبرې هغه مون نه پټو زه د علم پټول ګناه ده او مون ته دا علم ده چې دی وصیت کوون کی موسیم دک وصیت کړو مونږ ته او دای شی مونږ ته سپاراله او چری تور سوي ولا انکم شهادت الله شهادت په معنا د علم دی او نه پټو مونږه هغه پوی چې الله مونږ لرا کړی دا ان اذا لمن الاسنین یقینا مونږ په دغه وخت کې خامخا د ګناهګارو نه یو ای قسمونه وکړو کسانو قسمونه وکړو تمیمی داری او دارنګ عجیب نه بداد واړه دغه وخت کې نصرانیان دي روسو مسلمانان شي اغه او که قسمونه وکړو چې بس مونږ ته پته نشته او قسمه په دې طریقه وکړو بس پری خو دي شو اوس وروسته بل مسله رااله چې چا هم پیدا شو نو فاین او سرا نو که خبر وکړې شو عصر اصل کې وی خبرې دوتا او قران کریم کې دار اغله لکه سوره کاف کې بتا شو تراشی وکذالک اعثرنا علیهم وکذالک اعثرنا علیهم دا اثر په معنا د خبرولو باندې راغله دي او دلته په معنا پاین او سرا نو کچرتا خبرو شو اثر خو اصل کې وی ورزيدو ته په اوسیز باندې مراد ته اطلاع او خبرې دي نو مطلب د دې نائب فاعل څه دي د اوسرا د مجهول صيغه ده کنه وې نائب فاعل د دې فعل د ماده نه دي معنا ان حصلت العصرته کراله خبرداري حاصل شو خبر على انه مستحق اسمن پدې خبره باندې چې یقینا دا دواړه ډېر له ګناه ارتکاب کړه له ګناه دا دو کسان چې مخ کې کوم قسمونه کړیو دروغ ویلي ولې شی پیدا شو دې خرڅ کړل په سړی باندې نن استحقاق دغه ته وي استحق معنی دې کې فاعل څه دی ثبت الحق په دې معنی دی استحقاق په معنی د کول د هغه فعل چې موجب او سبب دی او کار د پاره او اسم نه مراد ګناه د خیانت تشدی کړو او حرام مال حاصل کړو یا په دروغه قسم کړو مان رسو د فیصلې نه په قسم د منکرینو دا پته ولګي چې دا قسم دی په دروغه کړو ناغه فیصله په مات شي نه چې مات شي نو ځکه وی چې استحق اسم ک پته ولګي دا چې دا دواړه مرتکب شوی دی د ګناه کړي دی کار د ګناه فاخران یقومان مقامهما نو دو تن نور با پاسی پا زید دی دوالو باندی ولی دی دوالو مخی قسم کڑو کنا و پا آغا وقت دی مدعا علیهماو منکرو نزد دا منکر بان قسمو اوز دی مدیان لی نشی مدیان لی نو پا مدیخو قسم نی کنا او وارثان منکر دی ناغی بردی دی پا زیر آپاسی یقومان مقام هما را پا بزی پا زید دی دوالو من اللذینا دا حق کسانونا استحق علیهم چی دعوا دا حق شوی دا پاغی باندی استحقاق ستوی مانا ثبت الحق علیهم چی پاغی بانے حق ثابت شوی دے مانا دی مدیان دی او دی دا داوکل چی دا مون دا مالک ناغست ہو نو پدے مانا استحق علیهم دا بسو کی دا آخران دا الاولیان بدل دا غمق کی آخران الاولیان چې دا دوه کسان با نږدې رشتہ داری د دې مړی نږدې رشتہ دار وې ده اولیان تسنیه د اولاد اولاوی نږدې تغه اقرب ته وی نږدې ته وی هغه وارثان چې مړی د نږدې په نسب کې لکه داغه ځامن شو داغه ورونه شو داغه تر ځامن شو او دې مقام کې الاولیان ګوره فاعل د استحق نه لري دا خبر دی اصل کې د مبتدا محذوفې چې هما او لیانی او دا بیا بدل لږ هغه مخ کې اخرانی نه چې لکه څنګه ما وې دا اخرانی یا د ضمیر د یقومانی نه بدل جوړول شي ال او لیانی چې نذیر اشتداري د دغې مړی په یو قسمانه بالله دا طاله با قسمونه او خري په الله اوس د مړی وارثان را پاتې د غي قسمونه خورو او خړل په دې خبر باندې چې انکار کو چې دی دا غسته دی دې خبر نه انکار وکړه دې موږ غسته راغنا کله شهادتنا حق من شهادتهما خامخا گواہی زمونگا قسمونا زمونگا بیان زمونگا دیر رشتین دید بیان دید والونا وما تدینا او من ظلم ندے کڑے پدی قسم کے انا ازل من الظالمین یقیناً من بتغ وقی دا ظالمانو نیو کمون درو ہوئی قسمونا دید والو خوڑل لکتن چه ما تاسو تو واقعہ بیان کرو سایتون آگے سر لگی او بیا شیری داوالش ذالک ادنا او صلی الله جل شانو دی آیات کریمه نرستو ذالک ادنا دیکھ دا ما قبل طریقی فیده ذکر کئی چه پا دی طریقه با دا قسمون اولی کئی دا دروغون دا بچکی دو چه اصلی پا دروغ قسم خوری او دا صحیح طریقی معلومولو دا پارم دا طریقه اللہ جل شانو ذکر کرد ذالک ادنا دا طریقه خنس دی دا دیتا ایاتو بشهاده چرات لب کئی دا خلق پا شهادت سرا علا وجهها پا طریقه داغی پا طریقه داغی مانا دا جری دا اللہ نا ببیاو سڑی گواهی کئی دروغ بنوی او یخافو یا بو یریگی کور دا او یخافو که او دی مقام که خورت تربید و تنوی او تخیر دا پار رازی قانون داده او دلتو خود ما قبر سر ری یو مانام نسی کیگی نیر تردید دا پارا غستے شی نیر تنویع دا پارا غستے شی نیر تخیر دا پارا نجوابو کا چی او دا پارا دا تنویع دے و معتوب ہونا لے مخ کے نلے ہن یاتو بلی بیا مانا غلطی گی بلکہ معتوب ہونا لے کلام کرو باسا چی ہن یاتو بی شہادت علا وجہها لخوف اللہ او یخافو ان ترد دا او یخافو باغی بانے عطف دے اچھے کم حضب دے پا کلام کے ذکر ما مانا اکڑا ذالک ادنا دا طریقه خنس دیده دیتا یاتو بشهاده چرات لبو کی دی په شهادت علا وجهها په طریقه داغی دا وجه دا یری دا اللہ نا اکد اللہ نا نیریگی ناو یخابو یا بو یریگی انتو رد ایمانم باد ایمانیم چو واپس بشی قسمون دا دی پس دا قسمون دا دینا مانا سو دا دینا خو بو یریگی کنا کفرس کد اللہ نا نیریگی دا دینا خو بو یریگی چو من خو دروغ ہوئے او شی مالک تورس او پای کی مون خیانت کړي هو که سبال دا خیانت کار شو دا مدیان دا کسان با د مړي چې کوم وارثان دي د مون باندې دا او کوي خامخا چې بای دا چې نکړې دی زمون سیس پیدا شو نو دی خوبل سره شي کوله بیا خدا به وي چې دا غسیز مون خپلو چې دی وي زمون خپلو نو مدعي شو کنه بیا به گواهان پیش کړي اچ گواهان دي سره نه وي ناغي به قسمونه خو نشي به بیا غي ته واپس کیږي او د دې درو بخل کو ته کار شي کنه نو کدا اللہ نه یریږي مطلب دار انده خلکو نه خوبو یریږي کنه او یا خابو یا بو یریږي ان ترد ایمانن چې واپس بشي قسمونه د دی بعد ایمان پس د قسمونه د دینه وتق الله او یره کوي دا الله نه همیشا واسمعو او قبول کړه دا خبره دي کې مراد د تقوا نه د خیانت کول نه ځان بچ کول په مالونو قسمونو کې هغه داخلي کنه او اسمعو معنی مراد ته قبل ولي لکه څنګه چې مون مونږ کې وایو سمع الله لمن حمدا معنی قبلی الله ستاین داغه چا چې داغه ستاینې کوي او دا رنګه په عمل کول په احکام الهیو باندې د سماع او د قبولیت ډیر دخل لپاره کې ردی وجنه امر ذکر کو په دې مقام کې چې واسمعو دا خبره اوره غوړې معنی قبوله کې او الله لا يهدي القوم الفاسقين او الله تعالی توفیق نو ورکی قوم نافرمان ته اشاره ده جو سڑے فاسق دے دے دے ہدایت نا اللہ محروم کی او دل پر فسق نا مراد تقوی او سمع پر خودل دی او دے ہدایت نا مراد ہدایت تا حجت تی یا ہدایت تی دے فیدود آخرت چی جنت تی او یا داغی اللہ بیا وته ګوره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم د پتا سبان دی اصلاح د خپل ځانونو د خپل هم جنسو پداوت لا یزرکم ضرر نشی در کوي تاسو ته من هغه سوک مان گمراهی دا غجا زلال من مرادی ولا چې هغه گمراه شوی ری اذا تدایتو کله چې تاسو په هدایت یې یو مانا یا کله چې تاسو مسله بیان کړه دا غدې معنی سره تعلق ساتي الى الله مرجعكم خاص الله طرف ته واپس تاسو دا جميعان د ټولو په ونبهكم نو خبر بدر کی تاسو ته بما كنتم تعملون پاغت چې تاسو چې کوي يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو شهادت بينكم وسي ګرځول د قران تاسو اذا حضر احدكم الموت کله چې حاضر شي او تن تاسو ته مرګ حين الوصيه په وخت د وصيت کولو کې اسنان تو کسان وي سواء عدل منكم خاوندان د عدالت تاسو نه او اخراني ادو نور من غيركم تاسو نه علاوه مانا د کافری مسلمانانو نه علاوه یا بل مانا سواء عدل منكم تو کسان خاوندان د عدل تاسو د خپلوانو نه او اخراني من غيركم یا دوتن نور ستاسو د پردونا ستاسو مو غیری این انتم زوربتم فی الارضی کئی تاسو چی سفرم کری پزمکا کی پاسا بدکم مصیبت الموت نو ضرور سی تاسو تا مصیبت دا مرگ تحبیسونهما ایسا روی با تاسو غدوارا من بعد السلاة رست دا منزنا فیو قسمان باللہ نو قسمون بفی داد بارا پا اللہ این ارتبتم کشک کوئی تاسو او وی بداسي چې لا نشتري به سمنا ناخلو مون په دې قسم باندې دنیا ولو کان ذا قربا اگر چې وی خپلوان ولا نكتم شهادت الله او نه پټو مونږه شهادت الله ان اذا لمن الاذنين یقینا مونږ په دغه وخت کې خامخا د ګناهګار نه یو فین او سرانو کا خبر وکړې شو الا دې خبره انهم استحق اسما چیقینن دا دوالا مرتکب شوی دی دا گناه کلی دی گناه پا آخرانی ندوتن نور یقومانی پا بسی مقامهو ما پزید دی دوالو باندی من اللذین دا آغا کسانونا استحقا علیهم چی داوا دا حق شوی دا پاغی الاولیانی چی نزدی دی دوالا مریتا فیو قسمانی باللانو دا دوالا با قسمون خوری پا اللہ لشهادتنا احق من شهادتهما چخامخا شهادت زمون ډیر حق دار دی د شهادت د دې دوالو نه مانا د دوالو غا کسان دی مانا ته به سوچ کوی است حق عالم چې داوا د حق شوی د باغی الاولیان او د دوالو نزدې دی مړیتا دا غنی زیرشته دار دی فیو قسمان بالله مقسمون بوخری دوالو په الله لشهادتنا چخامخا قسمونه زمونگا بیان زمونگا احق من شهادتهما دیر رشتی نیدی ده گواهی ده دیدوالونا ده قسمونه ده دیدوالونا ده بیان ده دیدوالونا وما تدین و منظلم ندکڑه پا ده قسم کی اینا ارل من الظالمین یقیناً من پا ده وقت کی خامخا ده ظالمانو نویو ذالک ادنا دا خبران از دید دیتا ایعتو بالشهاده شراط لگو کی دا خلق گواہی تعالی وجہها پا طریقہ دا گواہی مانا دا وجہ دا یری دا اللہ نا او یا خافو یا باو یریگی انتو رد ایمانون چی واپس بکڑیشی دیتا قسمون دا دی بعد ایمانهم پس دا قسمونو خوللو دا دینا واتقو اللہ او ہمیشہ یرکوی دا اللہ نا واسمعو قبولگی دا خبرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین او الله تعالی هدایت نکي قوم نافرمان تا یا توفیق نور کي قوم نافرمان تا